tergoda. Rindunya hati ini tak kuasa ku tahan lagi. Garis manis nan lucu telah merebut simpatiku. Hingga kini udara sunyiku. Terima kasih.